Köşemdeyim hasretinle yanarım. Senin için her gün, her gün ağlarım. Kanım hep içime akar kanarım. Beni hep içime akar kanarım. Bizi anlamadım, ona yanarım, ona yanarım. Metkisin önü bir uzun alan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Hep kavgalar oldu hayatımda, ama ben barışı sevdim. Sevginin çürüdüğü toprakta ben sevmeyi sevdim. Soran olmadı neyi sevdiğimi. Oysa ben ne çok şey sevdim. Ben çocukları, ben serçeleri, ben türküleri sevdim. Ben dünyayı, ben sevdayı, ben insanı sevdim. Ben mehtabı, ben yağmuru, bir de seni sevdim. Kavgamızdan kime ne? İzin verme, eksilmeme, bakışlarını esirgeme. Sararım kendimi senin kollarına, senin kollarından kime ne? Sararım kendimi senin kollarına, senin kollarından kime ne? Unutma, unutma, hatırlay ikimizi, bitirme öykümüzü. Hatırla, hatırla, unutma ikimizi. Bir daha incitmem seni, göster yüzünü, duyur sesini. Teninde tüten mavi çiçekler, bahçeler tanım olsun. Söz bir daha kırmam kalbini, göster yüzünü, sesini. Elinde büyüyen güzel çocuklar, ağaçlar tanım olsun.

acının surlarında ateşler yaktı. Vuruldu şehirler, soluksuz kaldı. Kendine çekildi itin zamanlar. Gölgeler orada kaldı. Acının surlarında ateşler yaktı. Vuruldu şehirler, soluksuz kaldı. Kendine çekildi itik zamanlar. Gölgeler orada kaldı. Deniz koydu adını. Kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdu birbirine. Denizine aldandı. Deniz koydu adını. Kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdu birbirine. Denizine aldandı. Seni sevmiştim değişim, artık sevmiyorum. Anlamına gelmez. Küllense de o ateş, korlarıma el sürülmez. Küllense de o ateş, korlarına el sürülmez. Hep tazeli üfle, dök bir damla benzini. Bir duble, bir duble daha. Gör yangını seni, gör yangını seni. Gör yangını silin. Gör Akdeniz. Yağmur yağdı, ıslanmadım. Kar döküldü, ıslanmadım. Hayalini yorgan yaptım. Yine sensiz uyumadım gülüm. Hayalini yorgan yaptım. Yine sensiz uyumadım. Yokluğunda konuşmadım, hiçbir gülü koklamadım. Yokluğunda konuşmadım, hiçbir gülü koklamadım. Hasret vurdu, taştı ama inan sensiz ağlamadım gülüm. Hasret vurdu, taştı ama inan sensiz ağlamadım gülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlara ay sümbülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlara ay sümbülüm. Bu yer bu gök seni ağlar. Gel kalbimi aç gül gül. Bu yer bu gök seni ağır. Gel kalbimi aç gül gül. Senin sevdan ile yandım, beden yandı, tuzla sardım. Acın bile bir bambaşka, gül yüzüne türkü yazdım gülüm. Acın bile bir bambaşka, gül yüzüne türkü yazdım. Gecelere gün bağladım, uykulara can doğradım. Gecelere gün bağladım, uykulara can doğradım. Belki gözlerimi bile sensiz üstüne yummadım gülüm. Belki gözlerimi bile sensiz üst üste yummadım gülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlara ay sümbülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlara ay sümbülüm. Bu yer bu gök seni ağır. Gel kalbimi aç gül. Gel kalbimi aç gül gülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlara ay sümbülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlara ay sümbülüm.

yazdım sana. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Thank you. kiraz. Herkes kendine sürgün biraz. Varsın ağlasın dalda kiraz. Herkes kendine sürgün biraz.

olsam şarkı söylüyor. Hangi kelimeye rastlasam şiir kokuyor. Yeryüzü uyanıyor, düşlerin mevsimi gelmiş. Geçmiyor bu günler, biliyor musun? Yüreğine beni soruyor musun? Öyle yalnız kaldım, biliyor musun? Türküleri yolladım sana, duyuyor musun? Türküleri yolladım sana, duyuyor musun? Yıllar oldu oralardan çıkamıyorum.

Elazığ'da bahar, şu Dersim'de kar var. Elazığ'da bahar, şu Dersim'de kar var. Gözlerinde umut, yüreğimde yara var. Yüreğimde yara var. Hem o gözlerimde umut, yüreğimde yara var. Yüreğimde yara var. Var bulan Elazığ'da bahar, baharda bir hal var. Elazığ'da bahar, baharda bir hal var. Gitmeye gerek, baharın aşkı var. Baharın aşkı var. Bağ ulan hem o. Gitmeyene gerek, baharın aşkı var. Baharın aşkı var. Var bulan hem o. Akdeniz. Merhabalar kardeşim, sana sevgiyle merhabalar. Selamına çok sevindim bu aralar. Dünyaları dert etmiştim, kapanmıyor yaralar. Merhabalar kardeşim, sana sevgiyle merhabalar. Selamına çok sevindim bu aralar. İnsan eli bilirsin zalimdir nasıl hırpalar. Mektubunu aldım güzelce, satır satır okudum. Üzerimdeki tesirini gözyaşımla dokudum. Burada yalnız, sessiz sedasız telaşa düşüyorum. Bir gün gelecek güzel günleri hasretle düşlüyorum. Merhabalar kardeşim, sana sevgiyle merhabalar. Selamına çok sevindim bu aralar. Dünyaları dert etmiştim, kapanmıyor yaralar. Merhabalar kardeşim, sana sevgiyle merhabalar. Selamına çok sevindim bu aralar. İnsan eli bilirsin zalimdir nasıl hırpalar. Satır satır okudum. Üzerimdeki tesirini gözyaşımla dokudum. Burada yalnız, sessiz sedasız telaşa düşüyorum. Bir gün gelecek güzel günleri hasretle düşlüyorum. Merhabalar kardeşim, sana sevgiyle merhabalar. Selamına çok sevindim bu aralar. Dünyaları dert etmiş. geçtin kapanıyor yaralar. Merhabalar kardeşim sana sevgiyle. Merhabalar selamına çok sevindim bu aralar. İnsan eli bilirsin zalim bir nasıl hırpalar. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. İkide bir tutup da pencere. ikide bir tutup da pencereye. Dönüp dönüp bakma artık gönlüm, gönlüm, gönlüm, gönlüm, başımın belası. Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz beni. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeğisin. Yaşarsan bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın. Duygu duygu çekildim, sevda sevda girildim, yerle yeksan edildim, bir belaya çektin beni. Yerle yeksan edildim, bir belaya çektin beni. Ömür göçeğimsin benim, sürgün çiçeğimsin benim, yokluk gerçeğimsin benim. Çiçeğimsin benim, yokluk gerçeğimsin benim. Senden gitsem de ben seni. Ben bu şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçenimsin. Daha ne olacaksın? Gizil ibadetimsin. Bıçak bıçak çekildim, kavga kavga girildim, delik deşik edildim, bir belaya çektin beni. Sevdunayı bitirdim, bir belaya çektin beni. Ömür göçeğimsin benim, sürgün çiçeğimsin benim, yokluk gerçeğimsin benim. Senden gitsem de ben senin. Ömür göçeğimsin benim, sürgün çiçeğimsin benim, yokluk gerçeğimsin benim. Senden gitsem de ben senin. Thank you. Radyo Akdeniz. Çok erken gelirim, dünyaya geldiğim gibi, ya zamanından çok geç, seni bu yaşta sevdiğim gibi. Renklerle sevişirsin, gökkuşağı doğar, geceyle sevişirsin, yıldızlar doğar, rüzgarla sevişirsin, fırtına doğar. Anladın mı? Sen kutsalsın kadınım, sen istersen bütün evren çocuğun doğar. Mutluluğa hep geç kalırım, hep erken giderim mutsuzluğa. Ya her şey bitmiştir çoktan, ya hiçbir şey başlamamış. Renklerle sevişirsin, gökkuşağı doğar. Geceyle sevişirsin, yıldızlar doğar. Rüzgarla sevişirsin, fırtına doğar. Anladın mı? Sen kutsalsın kadınım. Sen istersen bütün evren çocuğun doğar. Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken, sevgiye geç. Yine gecikmişim, bağışla sevgilim. Seviye 10 kala, ölüme 5. Radyo Akdeniz. Thank you.

huzurda misun oy, geride kalanların söyle farkında misun? Gittin o yerlerde söyle huzurda misun oy, geride kalanların söyle farkında misun? Atın beni denizlere, fermayın ellerine, oy zaten hasret kalmış idim o deniz gözlerine. Atın beni denizlere, fermayın ellerine, oy zaten hasret kalmış. O deniz gözlerine dikçe yüreğim acıyor, efkarım büyüdükçe. Günlerim geçmiyor, yurdumu özledikçe yüreğim acıyor, efkarım büyüdükçe. Huzur nedir bilmedim, sevdadır sebebim. Hayalin seyrinde gülüşüm kelepçe. Huzur nedir bilmedim, sevdadır sebebim. Hayalin seyrinde gülüşüm kelepçe. Ben nasıl susayım böyle biriktikçe. Bana bir şeyler söyle, söylemem leketçe. Ben nasıl susayım böyle biriktikçe. Bana bir şeyler söyle, söylemem leketçe. Rüzgarlara değsem buz gibi üşüyorum. Yağmurlara sövsem kış gibi titriyorum. Rüzgarlara değsem buz gibi üşüyorum. Yağmurlara sövsem kış gibi titriyorum. Sıcak nedir bilmedim, sevdadır sebebim. Öyle bir yara ki derdim var derince. Sıcak nedir bilmedim, sevdadır sebebim. Öyle bir yara ki derdim var derince. Ben nasıl susayım bana bir şeyler söyle, söylemem leketçe. Ben nasıl susayım böyle biriktikçe. Bana bir şeyler söyle, söylemem leketçe. Ben nasıl susayım böyle biriktikçe. Bana bir şeyler söyle, söylemem leketçe. Ben nasıl susayım böyle biriktikçe. Bana bir şeyler söyle, söylemem leketçe. bilsem inanıp da sever miydim yar? Bilsem umut umut özler miydim yar? Bilsem yollarını gözler miydim yar? Bilsem yollarını gözler miydim yar? Hani sen dağlardın, rüzgarın bendim. Hani sen akşamdın, sabahın bendim. Hani sen zemheri, baharın bendim. Beni böyle yarım bırakıp gittin. Hani sen dağlardın, rüzgarın bendim. Hani sen akşamdın, sabahın bendim. Hani sen zemheri, baharın bendim. Beni böyle yarım. Kar yarda. Radyo Akdeniz. Kar yarda üstüne, dert düşer dert üstüne. Sen de beni sevdin mi, sen de beni sevdin mi? Sarılı gönülden söyle. Sen de beni sevdin mi, sen de beni sevdin mi? Sarılı gönülden söyle. Sen de beni

Radyo Akdeniz. Deniz. Kesip ağlarında dolanıyorum, bitirdin yârimi, aman aranıyorum, bitirdin yârimi, aman aranıyorum. Yeah. acı ya da gül müse, sana olan sevdamdandır bilesin. Yollar çok uzak, çalın duvar, tel örgüler var. Ah hasretim sana, ah hasretim sana. Fırtına gülüm erisin dağlarda kar, hasretlik sona ersin, ülkeme gelsin bahar. Dinsin fırtına gülüm erisin dağlarda kar, hasretlik sona ersin, ülkeme gelsin bahar. Tel örgüler var. Ah hasretim sana, ah hasretim sana, ah hasretim sana, ah hasretim sana, elinden senin derdinden. nazlı yarın yollarına. Esen bir rüzgar olaydım nazlı yarın yollarına. Esen bir rüzgar olaydım beste mihrim ayrı düştü. Radyo Akdeniz. Deniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Merhem süremem yarana. var git yoluna. Radyo Akdeniz. Seni arıyor, nerede?

gözüm yaşını, hatırların gülüşünü, kıvırcık saçlı başını göğsüme koyamadım, göğsüme koyamadım, göğsüme koyamadım. Candan ileri Radyo Akdeniz Deniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. olmazsın aya. Yanık türkülere vurmayın beni, tutuşur dizelerim, dizelerim sonra. Her biri yıldız kendi halinde, tutuşur dizelerim, dizelerim sonra. Her biri ayıklasam dize, dizelerimden acıyı ölümü şu duvarın emini, kirli gömleğimi koklarmış annem. Koklasın şiirimi sıcak bir ekmek gibi. Kirli gömleğimi koklarmış anne. Koklasın şiirimi sıcak bir ekmek gibi. Ne malacak fenek benim, bir olur derdime bin dert katar. Nem alacak